ลำดับนั้นหมู่เทพยดาได้ทูลถามท้าวสักกะว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ไม่ปรากฏเสด็จไปไหนหนอท้าวสักกะตรัสตอบว่าแน่ท่านผู้นิรทุกข์ความกังขาอันหนึ่งเกิดขึ้นแก่พระเจ้าเนมิราชกรุงมิถิลาข้าจึงไปกล่าวปัญหาทำให้เธอหายกังขาแล้วกลับมาก็แลครั้นตรัสอย่างนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชเพื่อตรัสเหตุนั้นอีกด้วยคาถาจึงตรัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มาประชุมในที่นี้มีประมาณเพียงไรจงตั้งใจสดับคุณที่ควรพรรณนาทั้งสูงทั้งต่ำเป็นอันมากนี้ของมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมอย่างพระเจ้าเนมิราชนี้เป็นบัณฑิตมีพระราชประสงค์ด้วยกุศลพระองค์เป็นราชาของชาววิเทหรัฐทั้งปวงทรงปราบข้าศึกพระราชทานทายธรรมเมื่อพระองค์ทรงบริจาคทานอยู่นั้นเกิดพระดำริขึ้นว่าทานหรือพรหมจรรย์อย่างไหนมีผลมากหนอบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านี้อิมังความว่าท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับคือจงฟังซึ่งคุณที่ควรพรรณนาสูงด้วยอำนาจศีลต่ำด้วยอำนาจทานเป็นอันมากนี้ของมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมคือผู้มีกัลยาณธรรมอันเรากล่าวอยู่คำว่าอย่างพระเจ้าเนมิราชนี้ยะถาอะยังความว่าอย่างพระเจ้าเนมิราชนี้เป็นบัณฑิตคือเป็นบัณฑิตอย่างแท้จริงท้าวสักกะเทวราชตรัสคุณที่ควรพรรณนาของพระเจ้าเนมิราชอย่างใดไม่บกพร่องด้วยประการฉะนี้หมู่เทวดาได้ฟังท้าวเธอตรัสดังนี้ก็ใคร่จะเห็นพระเจ้าเนมิราชจึงทูลว่าข้าแต่มหาเทวราชพระเจ้าเนมิราชเป็นพระอาจารย์ของพวกข้าพระเจ้าพวกข้าพระเจ้าตั้งอยู่ในโอวาทของพระองค์อาศัยพระองค์จึงได้ทิพยสมบัตินี้ข้าพเจ้าทั้งหลายใคร่จะเห็นพระองค์ขอองค์มหาเทวราชเชิญเสด็จพระองค์มาท้าวสักกะเทวราชทรงรับคำจึงมีเทวบัญชามาตลีเทพสารถีว่าท่านจงเทียมเวชยันตรถไปกรุงมิถิลาเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชขึ้นทิพยานนำเสด็จมาเทวสถานนี้มาตลีเทพบุตรรับเทพองค์การแล้วเทียมเทพรถขับไปก็เมื่อท้าวสักกะมีเทพดำรัสอยู่กับเทวดาทั้งหลายตรัสเรียกมาตลีเทพสารถีมาตรัสสั่งและเมื่อมาตลีเทพสารถีเทียมเวชยันตราชรถล่วงไปหนึ่งเดือนโดยกำหนดนับวันในมนุษย์เมื่อพระเจ้าเนมิราชทรงรักษาอุโบสถศีลในวันเพ็ญเปิดสีหบัญชรด้านทิศตะวันออกประทับนั่งอยู่ในพระตำหนักคณะอมาตย์แวดล้อมทรงพิจารณาศีลอยู่เวชยันตราชรถนั้นปรากฏพร้อมกับจันทรมณฑลอันขึ้นแต่ปราจีนโลกธาตุชนทั้งหลายกินอาหารเย็นแล้วนั่งที่ประตูเรือนของตนของตนพูดกันถึงถ้อยคำอันให้เกิดความสุขก็พูดกันว่าวันนี้พระจันทร์ขึ้นสองดวงลำดับนั้นเทพรถนั้นก็ได้ปรากฏแก่ประชุมชนผู้สังสนทนากันอยู่มหาชนกล่าวว่านั่นไม่ใช่พระจันทร์รถนะในเมื่อเวชยันตรถเทียมสินทบนับด้วยพันมีมาตลีเทพบุตรขับปรากฏแล้วในขณะนั้นจึงคิดกันว่าทิพยานนี้มาเพื่อใครหนอลงความเห็นว่าไม่ใช่มาเพื่อใครอื่นพระราชาของพวกเราเป็นธรรมิกราชองค์สักกะเทวราชทรงมาเพื่อพระราชานั้นนั่นเองเทพรถนี้สมควรแก่พระราชาของพวกเราแท้เห็นฉะนั้นแล้วก็ร่าเริงยินดีกล่าวคาถาว่าเกิดพิศวงขนพองขึ้นในโลกแล้วหนอรถทิพย์ปรากฏแก่พระเจ้าวิเทหรัฐผู้มียศบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพิศวงอัพภูโตได้แก่ไม่เคยมีแล้วอีกอย่างหนึ่งได้แก่อัศจรรย์ประชาชนกล่าวอย่างนี้ด้วยความพิศวง ก็เมื่อประชาชนกล่าวกันอย่างนี้มาตลีเทพบุตรมาโดยเร็วกลับรถจอดท้ายรถที่พระสีหบัญชรทำการจัดแจงที่ให้เสด็จขึ้นแล้วได้เชิญพระเจ้าในมิราชเสด็จขึ้นทรงพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าเทพบุตรมาตลีผู้เป็นเทพสารถีมีฤทธิ์มากอัญเชิญเสด็จพระเจ้าวิเทหรัฐผู้ทรงสงเคราะห์ชาวเมืองมิถิลาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศขอเชิญเสด็จมาทรงรถนี้เทพเจ้าดาวดึงพร้อมด้วยพระอินทร์ใครจะเห็นพระองค์เพราะเทพเหล่านั้นระลึกถึงพระองค์นั่งกล่าวสรรเสริญคุณของพระองค์อยู่ณเทพสภาชื่อสุธรรมาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ทรงสงเคราะห์ชาวเมืองมิถิลามิถิลักขหังความว่าผู้มีปราสาทประดิษฐานอยู่ในกรุงมิถิลาทรงสงเคราะห์ชาวมิถิลาด้วยสังคหวัตถุสี่คำว่านั่งกล่าวสรรเสริญคุณอยู่สมัชชะเรความว่านั่งกล่าวสรรเสริญคุณของพระองค์พระเจ้าในมิราชได้ทรงสดับคำนั้นมีพระดำริว่าเราจักได้เห็นเทวโลกซึ่งยังไม่เคยเห็นมาตลีเทพบุตรจักสงเคราะห์เราเราจักไปตรัสเรียกนางในและมหาชนมาตรัสว่าเราจักไปไม่นานนักท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทจงกระทําบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้นตรัสชนีแล้วเสด็จขึ้นทิพยรถพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหรัฐผู้สงเคราะห์ชาวมิถิลาผู้เป็นประมุขรีบเสด็จลุกจากอาสน์ขึ้นสู่รถมาตลีเทพสารถีได้ทูลถามพระเจ้าวิเทหราชผู้เสด็จขึ้นทรงทิพยรถแล้วว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศทางไปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปทางหนึ่งทางไปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญทางหนึ่งจะโปรดให้ข้าพระองค์นำเสด็จไปทางไหนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้เป็นประมุขปะมุโขความว่าเป็นผู้สูงสุดหรือเป็นหัวหน้าทรงหันพระปริศดางต่อมหาชนแล้วเสด็จขึ้นคำว่าทางไหนเยนะวาความว่าบรรดาทางเหล่านี้คือทางที่บุคคลไปแล้วสามารถเห็นสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปหนึ่งทางที่บุคคลไปแล้วสามารถเห็นสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญหนึ่งจะโปรดให้ข้าพระองค์นำเสด็จทางไหนก่อนมาตลีเทพสารถีนั้นแม้เท้าสักกะมิได้สั่งถึงข้อนี้ก็ทูลเพื่อแสดงถึงความวิเศษแห่งความเป็นทูตของตน